سورت تور مکی سورت دے په ترتیب د تلاوت کې دولی رنگلم شي په ترتیب د تلاوت کې دو پنځستم په د سورت زاریات نا او په ترتیب د نزول کې شپږ اویایم دے په د سورت سجدے نا دعوا د سورت تور وا اثبات د قیامت بترکی علامہ سبقا اثبات د قیامت دمخنا پترکی سرا او دلائل ثلاثا په سورت تور کی رب العالمین ذکر کول ربطنا د دې سورت زیات خور سرور سرا ان شاء الله وایو خیالو کئی ترجمه تا الله فرمایي وتور شاید وای د تورا او تور وای د موسی علیہ السلام والبیت المعمور والتور شاهد دا وحید کوئی تورا وکتاب مستور کتاب لکھ رشے فی رقم منشور آغا سیفو خورورو کی والبیت المامور او آکور اب بیت مامورا او شاهد دا آکور بیت المامور او شاهد دا آکور بیت المامور اغکور اوسیدن کے یا بیت مامور دار دائے دے بیت المامور چھ اوسیدن کی دے بیت المامور پدی کی فرشتی دی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام وی او یا ذرا فرشتی ہر اورز دی کور تو دنکی کے وہ طواف کی ذکر بیت المامور دادا فرشتو کا بوا او یاد ذرا فرشتی ہر اورز ددین طواف کی یوزل چچا ددین طواف کرے دے کم فرشتو بیا داغی نمبر ندر آگلے دمرز جاتی دی دا اللہ مخلوق ملائک بیت المامور اللہ فرمائی والبیت المامور او شاید دا بیت مامور اغا کور چا بات شوئے پہ عبادت دا فرشتو وستک فی المرفوع چک پورت شوئے اسمان والبحر المسجود او دریاب دا کرے شوئے دا طول گوا دی پس یقیناً عذاب دا ربستا خامخاوا کی کیدون کرے نبی دل را سوک دفع ان کے یوم تمور سما مورا اور از قیامت لال بش اسمان پتلو باندی و تسیر الجبال سیرا اور آن بش غرنا پروانے دو باندی مخ کی وصل وختم کی ویلو 47 کی چو و سما بنینا بے دین او اسمان جوڑ کرے منگا دل را پخپل قدرتا دل تو یا آسمان بملار شی و تسیر الجبال سیرا او روان بشی غرنا پروانے دو باندے حلاکت دی پدہ غورت باندے دلغ جنو تا حق کسان دی دلغ جن فی حوزی علابون چگئی پا باطلو کی لو بھی کون کی دی یوم یدعونا پورد کیامتا اللہ وی وردکا بکرے شیلا نار جانم اورد جانم تا دعان پدکا ورکولو باندے دا اورد جانم آغدے کنتم بیا چوئی تاسو پدی بانی درو گوئی ان کی افسر نازا او مشرکان وائی چی تاسو دا جادو دے دا قرآن دا جادو دے دا یا تاسو بھی نینا اس لوہا نو دے دی جانم تا بس صبر کوئی او کرتا صبر نہ کوئی سواؤنا لیکم برابر دا پتاسو یقیناً سزا در کو لشتا ہوتا دا چوئی تا عمل کو ان کی اس بشارت مومنان تھا یقیناً پرہیزگاران پر جنوں نعمتوں کے بھائی فاکیهینا لذر تغسطن کی بئی بماتاهم پاچ ورکڑی دی دیتا رب دی ووقاهم ربهم او بج بو ساتی دی لرا رب دی دا عذاب جانم نا خوری اس کے یعنیان خوش ازما خوش مزا اللہ بورتوی کلو خوری حنیان حنیان مزیدار پسودا چوئی تاسو ملک ان کی تکیاو ان کی بئی پدی جنت کی الا سرن پکٹنو دے جنت بانی مصفوفا سپ سپرات وزوجناهم او اللہ ویو زائے بکمون دی سرا حوری حور انعیم حوری غٹ استرگو والا پرن منگیلو او آتستان چی مان راور دے وطبعاتهم او تابیشو ددی پس اولاد ددی بیمانیم پس او دی ایمانم ددی گورا اگر پس سبب دی ایمان چی اگر زید پلار تابیو نو اللہو یغیبم جنت تبوز و اوری دی جنت بورکو او آکستان چی ایمان راولاو تابیشو دی اولاد ددی بیمانیم پس او دی ایمانم ددی اللہو یوزائی بکمونگا دی سر اولاد ددی جنت کی بیوزائی ورسر اولاد گورا منک دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اطاعت او تابیداری او تقلید کیوں دس وجہ نے کیوں ایمان دو وجہ نے چاہے ایمان والوں سو دئی نے تپو سکا کہ امام ابو حنیفہ تو بےمان ویلے سی وہ آورت فتوا بزو لگو او چیمان والوں منگ دا تقلید کیوں دو وجہ دے ایمان نہ گور دو وجہ دے ایمان نہ اگر بچے جد پلار تابی جنت کی بور فروی خبر پوئی اللہ فرمائی یو زائب کمون دی سرا اولاد ددی او کم بنو کو ددی نا دا ملونو ددی نسشے او ہر یو سرے پاس چکڑی وی رہین وی بگاڑا پاخ پلا ملکی او امداد بو کمون ددی پمیو سرا او پا غو سرا داغنا چی دی غواری یا تنا دو نفیا جنگئی با پدی کی کاسو لرا کاسن کاسے لکا دیر رش رشی لکا دیر دا مالدار و خادشی گن خدمتگاری ورکی بی که ندار سکتا نو اغلوخی و مجمع چه پلار روانی و بر سر جنگی لکا سرنگ کی پا خادشی کی لوخی و بر سر جنگی اللہ وی دا جنت لوخی بدا سی یو بر سر جنگی کی دیر بھئی جنگی کی با پدی کی کاسی ہاں تاسی لالا غنفیا نبوی پدی کی بد خبرا ولا تاسی مونر افغان خبرا گردی با پدی جنتیان والا کان لهم دیل ربی اللہ وی گردی با پدی باندی غلمان والا کان لهم دوی جنتیان والا دالکان بسنگی کان نوم تبوی گنی لولو مکنون چی دا گئی دی مکنون صدف کرشوی یا المکنون پسپو کے ساتل شے سپاہی پی جنے اے نکراچے سمندر تا چلاڑو دمر دمر سپاہی بو نقطہ پالا یقینو کے اگر سپاہی بدا چوی لکا چکلاوی دی منیو بل سر بے لکا دستے ہوں تیرا خونی ہو بل کے ور کے ہوں دا سی ور گلی کیا مالا واغست ما سی پندول کلاو دی دا سی تا بھئی غاخونی ہو بل سر ور گلی دا قدرتی اگر ملغلری چھ پسپو کی بندی اللہ وی داد ملغلری خواہش ہو چھ پسپو کی بند و دوڑا مڑا پی نو پی ہوتی پارسیس کی بند ساتر شک اللہ وی دا لکان بدا سی لولوی مکنون تو بیگنی چھ پسپو کی بندی ملغلری دی خواہش بے دمری نبی علیہ السلام وی کدنو قدری دی زائی دی دنیا تر اختارشی کنا نو دنور دارنا بدا آگی مخیط ختمشی اللہ وی راوان دی بشی بای دا دینا پا بازو یا تسالون تا پوسن بکی دیو بلنا وائی با یکینا نو منگا من قبل دنیا کی فی آلنا پخپل آل و حیال کی پخپل آل و حیال کی مشفقین یریدون کی دا اللہ نا بس احسان کر اللہ پا منگ باندی بس بچو سات منگ دا زاد گرم نا یکینا نو منگ من قبل و پخوا ندو چرا مدد کو مولالا یکینا دا اللہ دے سان خاوند مہربان فذکر بس نصیحت ورکھا اے نبی دیتا فما انتا بنعمت ربک بسنیت پنیامت دربستا باندی کائنن بکائنن ترویتی ولا مجنون وللیونی نلیونی ونکائنی وائدہ مشرکان شاعرون شاعر دا پیغمبر نتربسو بیہی انتظار کو دبارکی غیرو ریب المنون دا وادسو دا زمانی قلی زمان بی دی تو آیا تربسو انتظار کوئی یقیناً زیم سرستاو دا انتظار کو ان کنا ام تامرهم آیا حکم کئی دویتا آلامهم خوبون دی بیازا پا دی ام هم قوم طاغون بلکہ دوی دی قوم سرکشا ام یقولون بلکہ وائی دا مشرکان تقولو چی دا قرآن جوڑ کرے دی پیغمبر رسالنا بلکہ وائی مشرکان تقولو جوڑ کرے دا قرآن دی پیغمبر رسالنا بلکہ دوی لا یؤمنون ایمان راری فلیاتو بیادی سن بسرات دیو کی پا بیان مثلی بشاند دین کانو صادقین کیوی دوی رشتنی ام خلقو من غیر شین آیا پیدا شوی دی دوی بغیر دسی صاحب کتاب نا اے اللہ و ادام و شرکان سمقصد دے چکن دی تر بی صاحب کتاب نکوما آیا پیدا شوی دوی من غیر شین بغیر دسی بی صاحب نا بغیر دی صاحب نا یا من غیر شین بغیر خالقین آیا پیدا شوی دی من غیر شین بغیر دس خالق نا چه دی گنی خالق نشتا نن خالق اشتے ام هم الخالقون یا دوی پیدا که ان کی خپل ځان تا ام خلق السماوات والارض آیا پیدا کری دوی اسمان نوزم کا بلکہ دوی یقین نکی ایشتے دوی سر خزانے دربستا ام هم المستیفرون آیا دوی زورور نگاہ باندی نہ خزانے ورسنی سے زورور منی دی آیا اشتے دیلا سلمن پوڑی یستمیون فی چغکی دی پائی کی خبرو دا فرشتو تا سپوڑی اشتے چی فرشتو تا ما حکم کرے اگر میں ورطویلیو دی پی عملو کی فلی آتو بی مستمیون بس رات دیو کی پا خبرو چوری دیو دی مستمیون آرا چوری دن کی وی دویا غیل را پا دلیل وادیا ام لہو البلاد آیا دوی لر لولدی ام لہو آیا دی اللہ لر لولدی ولکم البنون و تاسو لر زامنا سفی سلکوی پل از لور بد گرنی او اللہ لر لور ثابتے آیا اللہ لر لولدی او تاسو لر و مشرکان و زامن ام تسلوم اے سوال کے تپیغمبر دوینا اجرن دا مزدوری بس دوی دا مزدوری د بوج دا غینا مسکلون دران شوی دی نمزدوریم که نگواری بغیر مزدوری ورطا دین خی آیاشتی دوی سر غیب فهمیتمون دوی لکونی کلیا غیل را ام یوریدون ای اراده لری دوی کیدن دا تدبیر بسا کسان چه کفرو کو خمول مکیدون اگوی سر با تدبیرو شی دای خود دنیا که دا خلاف که تدبیر کئی اللہوی دوی سربا تدبیر اکریشی یا مانا هم المکیدون دوی با پخپل کید او پخپل تدبیر کی کمزوری کریشی یو رزل رو اسخل مازاللہ خنوص اسخل زیاواللہ اعزاز نولا سکل بانی دو دو کواس کریشی آیشتے دوی لرا الاؤن بل الہ غیر دا اللہ نا پاک دے اللہ دانا چھ مشرکان شرکی دا اللہ سرا ایرو کچروی ندوی کسفا من السمائے ٹوٹا دا اسمان نا ساکتن را پریوتن کی یکنون وائی بدوی صاحب مرکون دا وریز دا جخت شوی دی با بیام یکینون کی پازار بس پری دوی لرا تردی چھ ملاو شدوی دورتی دوی آو سرا فی چھ دی پائی کی یسعقون چھ پائی کے بعد بیوش اکریشی فی پائی کے بعد یسعقون بیوش اکریشی دغا ورز بید قیامت چھ فائدہ بونا رسائی بیتا کہ دوم تدبیر دوی شرند زری بار او نبا دوی سر امداد اکریشی او یکینند پاردا کسانو چھ ظالمان دی عذاب اندو نزالک عذاب بیلاو دینا یعنی قبل ذالک فی الدار الدنیا یعنی مخی دینا اغلوی عذاب او یقینا کسان چې ظالمان دي عذاب به دی لرا مکی د دینا، لیکن اکثر دینا پویگی نا صبر کوا پی سلی درب ستا تا بس یقینا تی بیایونینا اے بی حفظنا و حراستینا زمون پا حفاظت کی. اللہ نبی تو صبر کوا دی که بدر دی وی وی دی بس یقینا تی زمون پا حفاظت کی او تسبیح بیانواد اخبر رب ہی نتکم خلچ پاسی دا مجلسنا مجلسنا چی پاسی نو درب پاکی بیان کا دعا ہوا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دا دعا دا مجلس ذکر مجلس کے نس غلط خبر شوی نو دا یاد ہے کہ یا تسبیح بیان ہوا دخل لبین تکم کل چپاسی اللہ تا عبادت تا اللہ تا عبادت تو دے گی نو شکر دے اللہ پدی رجوع کی مات اعتکاف او د عبادت وس و توفیق را کو ڈیر بلما سے بداسی چھ پدی رجوع کی بمرہ بمزنہ رکھے نو اللہ یاد کا خیال تسبیح بیانوا پاندنو دا اقبل اب کل چھ پاسی عبادت تا یا کل چھ پاسی دسنا دا مجلسنا یا ہی نتکم کل چھ پاسی دا خوبنا نو دا اللہ بیان حمدنو ہوا ہے سنگا ہوا ہے خوبنا چھ پاسی اللهم باسمک الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماترا ویلی نشور داوت خوبنا چی پاسی دا طول مانی ہی نتکو چی عبادت تا پاسی دا مجلس نا پاسی دا خوب نا پاسی زان زان تا دعا او دا شپی عبادت کا ودا اللہ و ادبار النجوم او پوہ دا پریوتو دا سطورو کی یا النجوم پوہ دا پریوتو دا فناکی دو دا جبابی رو کی مختو ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه.